i trawisz to. Aflofarm. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Polskie bombki choinkowe w rozmaitych kolorach i wzorach aż do 30% taniej. A wielopaki wkładów filtrujących do wody marki Duffy 20% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 2 grudnia. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia jest 27 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Ludziom działającym dla osób niepełnosprawnych wręczył odznaczenia państwowe prezydent Andrzej Duda. Szef Rady Europejskiej rozmawiał z premierem Węgier. Spotkanie mogło dotyczyć zapowiedzi Viktora Orbana w sprawie pomocy dla Ukrainy. O pomoc dla ofiar konfliktów i klęsk żywiołowych na Bliskim Wschodzie apeluje Caritas Polska. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim miało związek ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami przypadającym 3 grudnia. W imieniu odznaczonych przemawiał Stefan Makowski, który podziękował prezydentowi za działania, których celem jest przełamanie szkodliwych stereotypów. Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejowi Dudzie, za docenienie naszej pracy. To, że możemy być tutaj, jest równie ważne dla zmiany wizerunku osoby z niepełnosprawnościami. Wizerunku, który bardzo często opiera się na stereotypie, że osoby z niepełnosprawnością są niezaradne i roszczeniowe. Osoby zgromadzone na tej sali udowadniają, że jest zupełnie inaczej. W uroczystości wzięła udział małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. W Budapeszcie odbyło się spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana z przewodniczącym Rady Europejskiej. Według nieoficjalnych informacji nagła wizyta Charlesa Michela ma związek z szantażem, jaki szef węgierskiego rządu zasugerował w sprawie pomocy Ukrainie. Nie wiadomo, jakie są efekty spotkania. Biuro prasowe premiera Węgier napisało w oświadczeniu dla prasy jedynie, że omówiono przygotowania do grudniowego szczytu Unii Europejskiej, a także, że wziął w nim udział minister do spraw europejskich Janusz Błoko. Równie skąpo o spotkaniu poinformował Charles Michel na swoim profilu w portalu społecznościowym. Zamieścił dwa zdjęcia z premierem Orbanem, a także, podobnie jak służby węgierskie, napisał, że spotkanie dotyczyło przygotowań do szczytu. Dodał również, że jedność Unii Europejskiej wymaga ciągłego wysiłku i to jest jej siła. Brak szerszego omówienia spotkania i konferencji prasowej może świadczyć o braku porozumienia między politykami. Szef Rady Europejskiej miał przylecieć do Budapesztu, by porozumieć się z premierem Węgier co do pomocy Ukrainie. Viktor Orban w niedawnym liście do Michela oświadczył, że jeśli nie odbędzie się poważna dyskusja o sytuacji na Ukrainie, Węgry zablokują dalszą pomoc finansową, negocjacje akcesyjne tego kraju, a także kolejny pakiet antyrosyjskich sankcji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. O pomoc dla ludzi na Bliskim Wschodzie apeluje Caritas Polska. Od 7 lat w ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas niesie pomoc 5000 rodzin w Syrii, Strefie Gazy, Kurdystanie i Libanie. W obliczu niedawnych klęsk żywiołowych i nowych konfliktów zbrojnych pomoc ma szczególne znaczenie. Szef misji w Libanie i Syrii, Dominik Derlicki, podkreśla, że po trzęsieniu ziemi 15 milionów Syryjczyków ma problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Wiele placówek medycznych, wiele szkół zostało zniszczonych. Syria będzie odbudowywana latami. Około 2 milionów syryjskich dzieci nie chodzi do szkoły. Ludzie mają problemy z dostępem do podstawowej opieki medycznej. Ponad 50% Syryjczyków ma problemy z dostępem do bezpiecznej, czystej wody. Program Rodzina Rodzinie można wspierać poprzez stronę caritas.pl/rodzina. Zarzuty w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Kamieńcu koło Lęborka postawiła słupska prokuratura. Dariusz Z. jest podejrzany o zgromadzenie w tym miejscu ponad 17 tysięcy ton tekstylnych odpadów. W ciągu ostatnich 2 lat składowisko płonęło ponad 30 razy. A jak ustalili śledczy, część pożarów była wynikiem podpalenia, mówi prokurator Paweł Wnuk. Przedstawiony Dariuszowi Z. zarzut popełnienia przestępstwa wiąże się z nielegalnym składowaniem palnej używanej odzieży w ilości nie mniejszej niż 17 770 ton, którą składowano piętrowo w workach z tworzywa sztucznego oraz w workach typu Big Bag, a ze względu na jej ilość, skład chemiczny, sposób składowania oraz brak prewencji przeciwpożarowej może to stanowić zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Dariuszowi Z. grozi do 10 lat więzienia. Spór rządowy w Niemczech w sprawie zamrożenia cen energii. Gwarantowane stawki miały obowiązywać do wiosny, ale zostaną zniesione w grudniu. To reakcja resortu finansów na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przeznaczenie długu covidowego na cele klimatyczne jest niezgodne z prawem. Ustawy dotyczące limitu cen gazu i prądu zostały wprowadzone w grudniu zeszłego roku. W obliczu rosnącej inflacji rząd federalny liczył na poprawę niesprzyjających warunków makroekonomicznych. W celu pokrycia poniesionych strat dostawcy energii otrzymują rekompensatę ze środków Funduszu Stabilizacji Gospodarczej po wyroku sędziów Karlsruhe oznaczającym uszczuplenie Funduszu Klimatycznego o 60 miliardów euro. Minister finansów Christian Lindner poinformował o zawieszeniu wspomnianych mechanizmów już w grudniu bieżącego roku. W koalicji zarysował się z tego powodu podział zagrażający rozłamem. Decyzja naszych partnerów z FDP o likwidacji Funduszu Stabilizacji Gospodarczej, niosąca tak ogromne skutki dla odbiorców energii, nie została poprzedzona żadnymi konsultacjami z SPD i może rozchwiać nastroje społeczne, zaznaczył lider SPD Lars Klingbeil z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, głównie na północy, południu i wschodzie, przelotne opady śniegu. Nad morzem także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia do 1 stopnia na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem od 2 do 4 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat. Tam minus 4 stopnie. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Olga Szućko. W tej godzinie między innymi zajrzymy do Desy Unicum, bo tam trzy ekspozycje, które można zobaczyć podczas jednej wizyty. Nowe pokolenie po 1989, klasycy awangardy po 1945 oraz op art i abstrakcja geometryczna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie, jeśli świt, jeśli świt nas Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej czas na odrobinę sztuk pięknych, bo też one pięknie opowiadają o współczesności i o świecie. Naszym gościem jest krytyk sztuki współczesnej, pan Michał Bolka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Roman Opałka, Tomasz Tatarczyk, Tadeusz Kantor, Dorota Grynczel. To między innymi te nazwiska, których pracę możemy zobaczyć na prezentacji w Designikum Klasycy Awangardy po 1945. Tej ekspozycji towarzyszy inna, Nowe Pokolenie po 1989, a także Op Art i Abstrakcja Geometryczna, więc obfita propozycja dla odbiorcy. Zacznijmy może w takim razie od klasyków awangardy po 1945 i tym wyborze nazwisk. Trochę może o tym wpływie tych klasyków awangardy na współczesność. Tak, rzeczywiście. Teraz udało nam się zebrać na wystawach, trzech wystawach właściwie cały przekrój polskiej i nie tylko polskiej sztuki po 1945 roku. Prezentowane są właściwie wszystkie nurty, tendencje i style w sztuce, które występowały na przestrzeni ostatnich 70 lat. Klasycy awangardy to są ci, którzy na stałe już zostali wpisani do polskiej historii sztuki, którzy swoją postawą artystyczną zmienili, zrewolucjonizowali sztukę. Te nazwiska rzeczywiście, które pani wymieniła, są to artyści, którzy swoją postawą artystyczną, swoją twórczością, właściwie chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Tadeusz Kantor czy Roman Opałka, to są właśnie klasycy współczesności. te prace, które udało nam się zebrać na wystawie, pokazują, jak różnorodne były te postawy, zmieniały się na przestrzeni lat i jak też wywierały wpływ na współczesnych artystów, którzy dopiero wchodzą, można powiedzieć, do świata sztuki, a są już uznani przez krytyków czy historyków sztuki. Na pewno takim dużym wydarzeniem są dwie prace Romana Opałki z serii liczonych, tak zwanych obrazów liczonych, czy detali, jak sam chciał artysta nazywać te prace. Roman Opałka wpisał się w historię sztuki właściwie takiej konceptualnej, gdzie warstwa taka treściowa przebija tą warstwę formalną, bo na pierwszy rzut oka te prace wyglądają na takie szare, monochromatyczne, płótna. Dopiero po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że tam są cyfry. Cyfry pokazane w takim bardzo uporządkowanym systemie, bo artysta po prostu na swoich płótnach liczył. Od 1 do nieskończoności. Tak nazywa się cały cykl zapoczątkowany w 1965 roku. I właściwie doszedł do nieskończoności. Te dwie prace są z różnych okresów jego twórczości. On poza tym, że liczył, to też każdy obraz był o odcień jaśniejszy, więc te wcześniejsze są ciemniejsze, te późniejsze już właściwie są takim białym elementem, białym płótnem. Ale czy da się analizować tego rodzaju pracę, odkładając na chwilę już całą tą otoczkę, która wiąże się z danym nazwiską, z tą estymą związaną z daną twórczością, która już jest, bo to są przecież klasycy. Czy da się analizować w oderwaniu od ich współczesności, od tego, co się działo na świecie, od tych zmian przeróżnych, społecznych, politycznych itd., itd.? Myślę, że każde dzieło sztuki wpisane jest w jakiś kontekst społeczny, polityczny czy społeczno-polityczny, szerzej pojęty. Myślę, że akurat twórczość Romana Opałki jest taka aspołeczna i apolityczna. On właśnie chciał podnieść sztukę do takiej rangi właśnie pozbawionej codzienności. Mimo, że sam trochę jakby sprowadzał tą swoją sztukę do życia, bo on wiązał, bo ta jakby jego przesłanie tych jego obrazów było takie, że on chciał pokazać upływ czasu poprzez te liczby, które przedstawiał na płótnach. W końcu nasz świat się zrobił bardzo zero-jedynkowy. No wystarczy dzisiaj tak. Komputer i inne sprzęty, to przecież tak funkcjonuje. To wszystko są zera i jedynki. Do kolejnej części naszej rozmowy, bo przecież nowe pokolenie po 1989, no nie da się uniknąć tego przejścia. Za chwilkę. Mama says Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest krytyk sztuki współczesnej, pan Michał Bolka. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie. Wiemy, że w Desa Unikum możemy oglądać trzy ekspozycje klasycy awangardy po 1945 i o tym już odrobinkę żeśmy wspomnieli. Op art i abstrakcja geometryczna i nowe pokolenie po 1989. To przejdźmy do tego nowego pokolenia, bo też skoro w tytule jest ten przełomowy rok, to też ma to znaczenie i ewidentnie, domyślam się, wpływ na tych twórców. No myślę, że tak, że pod względem całej właściwie takiej polityki kulturalnej, moglibyśmy powiedzieć, rok 89 zmienił bardzo dużo. Artyści, przede wszystkim nie ma cenzury w sztuce, artyści zaczynają wyrażać poprzez swoją sztukę różnego rodzaju nurtujące ich problemy społeczne, polityczne. Rodzi się szeroko pojęta sztuka krytyczna, która ma po prostu wydźwięk bardzo, bardzo polityczny i społeczny. Pojawiają się w ogóle nowe tematy w sztuce. Natomiast na wystawie udało nam się przede wszystkim zgromadzić pracę malarzy. Malarzy, którzy dochodzą do głosu, mówiąc kolokwialnie trochę, dochodzą do głosu właśnie po 89 roku, jak Rafał Bujnowski, jak Marcin Maciejowski, czyli słynna grupa Ładnie, która pokazuje trochę taką banalność życia właśnie lat 90. czy przełomu lat 90. i 2000. Ci artyści pomimo młodego wieku robią wielką, wielką karierę międzynarodową. Krytycy i historycy sztuki bardzo mocno się o nich rozpisują. Dzięki temu trafiają do takiej powszechnej świadomości, powiedzieć. Czyli poniekąd rozpoczyna się nowa klasyka. Op art i abstrakcja geometryczna. Czyli na pewno nie da się im wspomnieć o Wojciechu Fangorze. No tak, to jest chyba najbardziej rozpoznawalny polski twórca związany z nurtem op-artu. A też jakże powszechnie w wypadku Warszawy, to wystarczy przejechać metrem i można poniekąd zobaczyć tę twórczość. Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast ciekawą pracą jest praca Wiktora Vasarellego, uważanego za ojca w ogóle op-artu, czyli artysty, który zwrócił uwagę nie to, co jest namalowane, tylko jak to miał być widz tym elementem głównym, który we własnym odbiorze miał właśnie odbierać te kształty, figury geometryczne. Miała to być taka sztuka powszechnie zrozumiała. Ona nie miała być właśnie wpisana w jakiś kontekst społeczny, polityczny. Mieliśmy ją po prostu, i chyba tak się dzieje, rozumieć poprzez oglądanie i patrzenie na nią. Teraz państwo, trzy wystawy poniekąd w jednym. Nowe pokolenie po 1989, klasycy awangardy po 1945, op art i abstrakcja geometryczna. To wszystko w Galerii Desa Unikum, a naszym gościem był pan Michał Bolka, krytyk sztuki współczesnej. Dziękujemy. Dziękuję również. Plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją wam będzie do twarzy, więc uwierz za dwóch. Nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Nie

Tymczasem polscy pisarze promują swoje dzieła również w Meksyku. W Guadalajarze trwają właśnie międzynarodowe targi książki. To bardzo dobra szansa do wyeksponowania polskiej twórczości odbiorcom odległym nam kulturowo, mówi ambasador Polski w Meksyku Maciej Ziętara. Polska literatura jest bardzo mało znana w Meksyku. I targi w Guadalajarze, największe po Frankfurcie w ogóle targi światowe, są świetną okazją, żeby pokazać polskich autorów. Będzie ich dwóch w tym roku. Będzie Jacek Dukaj i Witold Szabłowski. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby polska literatura zaistniała w Meksyku. I teraz z Instytutem Książki mogliśmy pojawić się na targach. Zasługa oczywiście przede wszystkim Instytutu w ramach pawilonu Unii Europejskiej. Unia Europejska jest w tym roku gościem honorowym targów. Mówił ambasador Polski w Meksyku Maciej Ziętara. W międzynarodowych targach książki w Guadalajarze bierze udział ponad 650 pisarzy z 45 krajów. Wydarzenie potrwa do 3 grudnia. A jeżeli chcą Państwo poczuć odrobinę nostalgii i przenieść się w czasie do lat 90., to już wkrótce będzie ku temu okazja. Wszystko za sprawą gry komputerowej, którą tworzy właśnie Polak. A skoro autorem jest nasz rodak, to też lata 90. przeżyjemy w Polsce. Znów będziemy mogli wybrać się na kultowe bazary, poszperać na straganowych stoiskach, posłuchać hitów disco polo, czy też zatankować kultowego poloneza za niespełna 2 złote za litr. Premiera symulatora Polski z lat 90. nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że fabuła gry rozgrywać się będzie w 1993 roku. Myślę, że dni płyną bez Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziesięć lat temu, 27 listopada 2013 roku, zmarł Waldemar Świeży, malarz, grafik, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego plakatu. Był współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu w lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, a jego sylwetkę przypomni Michał Fedusio. Waldemar Świeży był zarówno wybitnym teoretykiem plakatu w randze profesora, jak i docenianym i honorowanym międzynarodowo praktykiem tego rzemiosła. Tej formie sztuki poświęcił nawet serię podróży po różnych kontynentach, szczególnie po obu Amerykach. W swoim dorobku miał ponad 1800 wykonanych plakatów. Na przykład malarz tworzy dzieło, a ja maluję plakat. Ja nie tworzę, ja robię. A że to wyjdzie czasem, to jest druga sprawa, ale nie z tego punktu startuję, że tworzę dzieło. Czasem nie wychodzi fakt. Na początku lat 50. poprzedniego stulecia studiował na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w Katowicach. Pierwsze sukcesy odnosił właśnie w tamtej dekadzie, choć na początku nie był przekonany, czym chciałby zawodowo zajmować się w życiu. W kolejnych dekadach osiągał już szczyty swoich możliwości i uznania ze strony krytyków. Portretował ikony popkultury, gangsterów, wykonywał ilustracje do książek, okładki płyt, kalendarze czy znaczki pocztowe. Swoimi pracami zapraszał na wydarzenia kulturalne. Był człowiekiem bardzo otwartym, normalnym, bo wielcy ludzie są normalni. Profesor Roman Kalarus, grafik i malarz. Plakat uczył, wychowywał kultury plastycznej, ale nawet nie tylko plastycznej. Pokazywał, że bardzo ważnym komunikatem w dialogu między twórcą a odbiorcą jest metafora, jest jakaś poezja, jest poczucie humoru, jest kultura. Plakaty Waldemara Świeżego zmuszały odbiorcę do myślenia. Od 2003 roku Waldemar Świeży tworzył plakatowy cykl 49 portretów polskich władców. Od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ostatni portret ukończył na kilka dni przed swoją śmiercią. To jest po prostu rzecz niewiarygodna, że on do końca ten portret skończył i dopiero poszedł na badania. No, pomyślałem sobie, że warto by było zetrzeć Świeżego z Matejką. To było gdzieś mniej więcej w okolicy wchodzenia Polski do Unii i pomyślałem, że kurczę, fajnie by było powiedzieć w ogóle w Unii, skąd my jesteśmy. jesteśmy. Andrzej Pongowski, grafik i uczeń Waldemara Świeżego. I tak się zaczęło. Potem były różne przerwy. Z jednej strony szukanie mecenasów, potem Waldek się źle czuł. W ostatnim momencie w ogóle była dramatyczna sytuacja, bo złamał bark. No i żeśmy się tu bali, że to już nie dokończy tego pocztu. Na szczęście się udało. I co się stało? Waldek wrócił z taką sprawnością. Prace Waldemara Świeżego znajdują się obecnie w wielu muzeach na całym świecie. Między innymi w Amsterdamie, Berlinie i Londynie. Sledgehammer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą skąd ta w kąt. Nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Przypomnijmy, że dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się o godzinie 18 uroczyste rozdanie nagród 14. konkursu Książka Historyczna Roku o nagrodę imienia Oskara Haleckiego. Startowało 20 książek w dwóch kategoriach. Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. A zwycięzców, na zwycięzców głosowali czytelnicy w głosowaniu internetowym, a laureatów poznamy po godzinie 18. My już dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Olga Szućko. Dobrego dnia. And I